Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down. You make me do. It seems to me we both should hang around and raise the population of this town. And it always seems we're running out of time. We're out of control. Out of control. To właśnie po nim wybrzmiałem Out of Control. Z wokalnym udziałem Bobiego Gillespie i Bernarda Summera pojawia się przerwa, zatem pozwalam się wtrącić. A całość tej części rozpoczynał Music Response, jeden z czterech singli albumu Surrender. Jest to najmłodszy singiel z marca roku 2000. Mam w swojej kolekcji dwa radiowe fizyczne takie single, w 100% mieszczące się w definicji singla, zatem spokojnie go oznaczam w swoim wykazie literką S, bo to jedyne nagranie na całym krążku. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak to wygląda, to odsyłam na mój profil facebookowy, wpisując Michał Margański profil, zdaje się oficjalny, tak można to znaleźć. Tutaj kolejne przerwy między utworami. Przerwy, czyli czas z wyraźną ciszą pojawiającą się tak, żeby wszystko dobrze pasowało do winylu. Zatem w pewien sposób przesłuchaliśmy stronę B albumu Surrender w 25. rocznicę jego powstania. Tu rzecz jasna jako drugi, Let Forever Be, z niedomkniętą frazą zapożyczenia z utworu Tomorrow Never Knows Beatlesów. Ten myk uchronił The Chemical Brothers przed płaceniem potężnych tantiemów. No i Carr. Noel Gallagher, oczywiście z Oasis, wiedział, co robił, inspirując się tą kwasową kompozycją z roku 1966. Kompozycją wieńczącą, przypomnę, album Revolver Beatlesów. Let Forever Be był z kolei drugim singlem zwiastującym całość, opublikowanym 2 sierpnia 1999 roku. A przed nami The Sunshine Underground autorstwa Jamesa Ashera, producenta i kompozytora znanego wtedy głównie z kompozycji World Music i takiego rzemieślnika do muzyki mebla, muzyki użytkowej. Ja myślę tutaj o takiej muzyce stricte relaksacyjnej. Po nim pojawia się ewidentna cisza, ale tutaj nie mam zamiaru ingerować, wskazując na kolejny zamysł twórców. Później przejdziemy do sedna, takie mam przynajmniej wrażenie, do dosyć obszernej połaci czasowej, zawierającej zarówno kompozycję tytułową, jak i pierwszy singiel promujący album. Singiel jak najbardziej kwasowy, ponadczasowy klasyk. Przebój nie do ominięcia na szlaku historii światowej elektroniki. Hey Boy, Hey Girl z 31 maja 1999 roku. Przed nami kanon i klasyk, ale przynajmniej nie w wersji radiowej, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, a w wersji albumowej, czyli z perełką, z przejściem DJ-skim w założeniu. Intencja oczywiście taka, żeby pokazać, co można zrobić, miksując z dwóch wtedy głównie płyt winylowych. Zresztą, żeby tak dziś miksowano przy użyciu dających znacznie więcej przecież możliwości w urządzeniach, no to byłoby przepięknie. I tutaj znowu przychodzi mi do głowy hasło Less is More. just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. Thank you. Hey, we go. Sleep on, dream on. roku mija 25 lat od premiery kultowej płyty Surrender The Chemical Brothers. To właśnie z tej okazji wysłuchaliśmy całości i na zakończenie wypowiedź Toma Rowlandsa udzielona magazynowi DJ Mag. Goniliśmy za czymś przy Dig Your Oven Hole i w pewnym sensie to osiągnęliśmy. Surrender miało otworzyć drzwi do współpracy z innymi. Kiedy zaczynaliśmy nagrywać, kierowała nami ekscytacja po zakończeniu ostatniego albumu, no i poczucie, że naprawdę możemy zrobić wszystko. Tak mówił o Surrender Tom Rowlands. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Super, że płyta z tych obowiązkowych dla tych, którzy po raz pierwszy ją usłyszą. Mam nadzieję, że takie osoby też się pojawiły. Nasz wspólny czas wieńczę kolejnym jubileuszowym wydawnictwem, a właściwie fragmentem tego LP. To dwie świetne kompozycje, to daterie. Jak do tej pory autora jedynego albumu zatytułowanego It's Album Time. To było w 2014 roku i od tamtej pory ni widu, ni słychu kolejnego longplaya. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni. W rytmie nowoczesnego disco, w rytmie nudisco, kłaniam się nisko.